سلم مرحبا یا رسول اللہ اللہ سلم مرحبا یا رسول اللہ سلم مرحبا یا حبیب قدریا سلم مرحبا یا حبیب قدریا سلم مرحبا سردار آمد مرحبا دلدار آمد مرحبا سردار آمد مرحبا مختار آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ اللہ وسلم مرحبا یا رسول اللہ وسلم مرحبا چاند کا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے چاند کا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے چاند کا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے خود آ گئے خود اغلو سلم مرحبا یا رسول اللہ اغلو سلم مرحبا یا رسول اللہ آمنا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ اغلو سلم مرحبا یا رسول اللہ اغلو سلم مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا بنسار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو لو پیارے کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو لو سب جھوم کے بولو لو پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جھومو آئیوں وہ مسکراتے پاگلے خوب جھومو آئیوں خوب جھومو آئیوں خوب جھومو آئیوں خوب جھومو آئیوں وہ مسکراتے پاگلے خوب جھومو آئیوں وہ مسکراتے پاگلے چار پائے ہو دے دادا چار پائے ہو دے دادا اللہ وسلم مرحبا جھک گیا کعبہ حبیب بھوکے پلوں جھیرے جھک گیا کعبہ حبیب بھوکے پلوں جھیرے تب ربا آمد تھا تب ربا آمد تھا اغلو سلم مرحبا یا رسول اللہ اغلو سلم مرحبا یا رسول اللہ اغلو سلم مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا منتار آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جادو بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا لب چوم بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سونے کی آمد مرحبا یا رسول اللہ اغلو وسلم مرحبا یا رسول اللہ اغلو وسلم مرحبا مرحبا تو ہی قسمت داد کی سب کی بگڑی بن رہی تو ہی قسمت داد کی سب کی بگڑی بن رہی تو ہی قسمت داد کی سب کی بگڑی بن رہی بابا رحمت ہوا بابا رحمت ہوا ہم لوگ سالم مرحبا یا رسول اللہ ہم لوگ سالم مرحبا یا رسول اللہ ہم لوگ سالم مرحبا یا رسول اللہ ہم لوگ سالم مرحبا حاضر و ناظر ہو تو اور پاس لو ظاہر ہو تو تم حاضر و ناظر ہو تو اور پاس لو ظاہر ہو تو تم کچھ نہیں گے تم سے جو پاپا کچھ نہیں گے تم سے جو پاپا کچھ نہیں گے تم سے جو پاپا اب لو سالم مرحبا یا رسول اللہ اب لو سالم مرحبا یا رسول اللہ سرکار آمد مرحبا سرکار آمد مرحبا منصار آمد مرحبا دلدار آمد مرحبا سلطان آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا جیشا کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا مہرے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا یا رسول اللہ اب لو سالم مرحبا یا رسول اللہ اب لو سالم مرحبا